воскрес, да я не боюся, иду за Ісусом, мене Він веде, на Нього надіюсь, Йому довіряюсь, хоч темря воскрес, иду за Христом, мене Він веде, на Нього надіюсь, Йому довіряю. Темря воскрес, іду за Христом, мене Він веде. Спаситель сказав, я світло для світу, хто піде за мною, той знайде життя. За ним я прямую в небесну країну, хоч темря воскрес, іду за Христом, мене Він веде. За ним я прямую в небесну країну, хоч темря воскрес, іду за Христом, мене Він веде. Співатиму завжди осана Ісусу, закінчиться шлях скорботний земний, осана Христу. Співатиму завжди осана Ісусу, закінчиться шлях скорботний земний, осана Христу.